Do you remember summer days just after summer rain? When all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Oh, roads in my mind take me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about the world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Beechwood Park. Een gevaarlijk tijdstip van de dag om het over zombies te hebben. Maar vooruit, het is leuke muziek. Beechwood Park uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de omloop van Goeree, cursus vrienden maken voor eenzame jongeren en misschien toch meer vluchten vanuit Rotterdam The Hague Airport. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Thank you. love at you more. That thing that I once adored was no gift that you gave me each time. Thinking again, what a fool I was then. It was a trophy of yours, a burden of mine. As we stood in the door, then you said, don't wanna see. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet. Well, mommy, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow. Where you been? Don't bother me. Or bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. But mama, you're just on my mind. I am not asking you to say words like yes or no. Please understand me. I have no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mommy, you're just on my mind. When you wake up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you, you know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Jeff Buckley was dat, een Mama, You've Been On My Mind uit 1994. En daarvoor Everything But The Girl and I Must Confess. Verslaggever Jeroen van Gent was bij de omloop van Goeree. Ja, allerlei mensen die uit de Schilhoek komen lopen hier op Goeree Overvlakke. Hè. Uit het groen op weg naar, of ja, in Stallendam dan feitelijk al naar de veiling, visafslag. Om daar iets te kunnen drinken en eten. Want dat is dan de bedoeling, dat daar bijgetankt wordt, zou je kunnen zeggen. En dat allemaal in een mooie roze, oranje avondgloed. Hier op Goeree Overvlakke, bij de omloop van Goeree Overvlakke. Zo'n 1000 lopers die verschillende afstanden afleggen, waar de grootste van is 110 kilometer. Ja, echt waar. En dat betekent dat ze starten vrijdag om 7 uur 's avonds en eindigen op zaterdag, dus ja, het is een klokje rond, zaterdag 7 uur is pas weer de finish. En dat betekent dat ze dus 's nachts doorlopen en ook tegen die... problemen aanlopen van ja, in het donker. Nu zijn er nog veel mensen. Die zitten ook in de tuin vaak en dingen. Het wordt flink aangemoedigd. Heel goed, hey, overigens. Hey, alle dorpen, allerlei gebouwen uit om die mensen aan te moedigen. En dan ga ik maar zomaar eens iemand vragen die aankomt lopen in een heel fel. Dat zijn de aanmoedigers. Lekker bezig. Hey, mag ik vragen, hoe gaat het? Ja, best. Wat is je naam? Jelle Verberg. Nou, Jelle Verberg, al eerder meegelopen? Nee. Eerste keer? Ja. Hoe bevalt het tot nu toe? Goed. Wat is de afstand? 110. 110 kilometer? Ja. Heb je daarvoor geoefend? Nee. Oh, alle mensen nog een toe. Wat gaat dat niet worden dan? Ja, ver lopen. Ja, heb je er echt niet voor geoefend? Nee, niks. Joh, maar doe je verder wel aan sport? Nee. Nou, moe. Weet je wel zeker dat je het gaat halen dan? Ja, natuurlijk. Ja. Gaat best lukken. Hele, goed. Hele goede moed. Oké. Okay. Maar heb je ook kennis van de juiste schoenen en dat soort dingen? Of hebben mensen je geadviseerd dan? Nou, ze zeiden dat je goed ingelopen schoenen moest hebben. Dus ik heb mijn werkschoenen maar aangedaan. Werkschoenen aangedaan van het werk? Ja. Waar werk je doorgaans? Bij een akkerbouwer. Oké. Okay. Hey, veel succes. Kom goed, bedankt. Hartstikke bedankt. Het is nogal niet wat om de hele kustlijn van Goeree Overvlakke te belopen. Want dat is in lengte dus, je kan wel kiezen uit die lengtes, daar gaat het nou niet om 110 kilometer. En andere lengten, je kunt zelf kiezen, 20 kilometer, er is een kinderloop. En er is een goed doel natuurlijk, dat is het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Wat onderzoek doet naar hersenkanker. Misschien mag ik even wat vragen dan. Natuurlijk. U staat aan de kant, dat is vast niet voor niks. Er zijn mensen die zo meteen langskomen of zo. Ja, er zijn er al een paar voorbij. Ja? Dus één is mijn zoon is al voorbij, dus we staan nu op onze dochter te wachten. Ah, heeft hij al vaker meegelopen? Mijn zoon wel, maar die is verleden jaar, toen was het natuurlijk bar slecht weer, toen is hij gestopt. Ja. Dus toen was het natuurlijk heel erg slecht. Dus, ja, onweer en zo hè? Onweer, ja, daarom. Dus hij was toen 5:30, toen had hij geen droge schoenen meer, dus toen moest hij, moest hij stoppen. Dus nu is hij weer volle gang, dus hij is net voorbij en hij neemt zijn eigen tempo, dus ik denk wel dat het goed gaat. En is dat een soort van professionele loper of doet hij het zomaar? Nee, niks getraind. Aha. Nieuwe schoenen gekocht, één rondje rond nieuwe tongen en nu moet het gaan gebeuren. Ja, ik hoor dat steeds ongetraind, hoe kan dat nou? Ja, ik heb het zelf ook gedaan, maar ik trainde wel. Dus, dat is al wat jaren geleden, ja, maar ik ging wel trainen. Heimwee, krijg je heimwee weer mee te doen, zin? Ik vind het leuk om te doen, maar dan denk ik van nou het is nu leuk, alle mensen staan te kijken, maar ik heb mensen te doen als het vannacht is en je loopt dan alleen over het strand heen te baggeren. Ja. Maar goed, ja, het is een bepaalde kick, hè, wat er is. Maar hoe voelt dat? U heeft dat ook meegemaakt? Ja, nou, het was wel allemaal een beetje minder, maar dat ik dit nu zie is het ook wel leuk om te zien. Maar ik zou er niet graag meer aan beginnen. Ik loop morgen nog wel een stukje met hem mee, dat vind ik dan wel leuk. Maar geen 110 kilometer meer. Oké. Okay. Hey. Oh! Gaat het goed? Hoi. Ja, Nee, slogan radio. Nee. Maar het is bijna aan het eind, ja, dat wel. Ja, ik sta in de vismijn Stellendam, daar zijn we nu aangekomen, zijn we heen gereden. Ik kan laten horen dat er heel gezellig muziek klinkt van Saxaholic. Dat zijn dus mensen met een saxofoon. 1, 2, 3, 4, 5 saxofoon. Ik moet eens even de sfeer beschrijven. Het is donker geworden, maar dat had u allemaal al gemerkt. Dat betekent dat er dan lampjes aangaan. En dat zie ik nou hier. De mensen die lopen in de omloop van Goeree, ja, die hebben dus er echt iets leuks van gemaakt. Waar het nuttig kan zijn om een lampje te hebben, om je weg te vinden. Of om te markeren dat je niet aangereden wordt door een auto. kun je gewoon daar een stapje verder gaan. En dan krijg je dus, wat u misschien wel gezien heeft als u aan de kant staat om aan te moedigen, dat er dus kerstversiering, kerstlampjes, kerstverlichting meegenomen wordt om de hals. En dan zie je dus van honderden meters afstand mensen aankomen lopen als een soort van verklede kerstboom. Hartstikke leuk. Meneer, mag ik u wat vragen? U loopt mee. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, ik loop alleen maar 20 kilometer. Dat gaat hartstikke lekker. Alleen maar 20 kilometer? Ja, maar dat is een gezonde vent van een klein stukje. Ik heb respect voor die mensen die 110 lopen. Heeft u het wel eens gedaan, 110? Ik zou het wel een keer willen proberen, maar ik heb het nooit gedaan. Oké, okay, hartstikke bedankt. Niet meer bij de vismijn in Stellendam, maar ik sta net het havenhoofd aan de grens. Halverwege zitten hier heel veel mensen buiten, gezellig met een vuur. Terwijl de laatste lopers vanuit de vismijn hier aankomen lopen. Mensen hebben stoeltjes buiten gezet. Mensen hebben muziek opstaan. Ze hebben een drankje meegenomen. En een soort van open haardvuur buiten gemaakt terwijl ze staan te waven. Nou, mag ik u vragen, wie heeft dit verzonnen? Ja, nee, dan moet u moet eraan geloven. Vertel eens, wat is uw naam? Quintus Blok. Oké. U had het idee om buiten gezellig te gaan zitten. Het is mooi weer. Het is heerlijk weer, het is een heldere nacht. Het is fantastisch om al die mensen te zien lopen. Oké. Okay. Je doet het ook heel erg goed. Ja. Snel, het zit er lekker in. Jullie zijn buren van elkaar? Nee hoor, we zijn het is mijn dochter. Een dus, grote familie. Ja, één grote familie. Dus die vroeg van, komen jullie vanavond allemaal even gezellig langs? Ja. Nou, dan doen we dat, hè? Dat doen we dat. Ja, tuurlijk. Dus wij zijn nogal familiaar en dan, als we onderling wat hebben, dan zijn we er. Ja. Ja. Dit ziet er goed uit. Zeker. Ja. Ik denk dat vorige keer was het heel nat. Nu is het buiten zitten terwijl lopers voorbij komen met lampjes. U kunt misschien op de achtergrond horen. Het wordt You Never Walk Alone wordt gezongen, ja. En geapplaudiseerd. Goede Reude is in een feeststemming, want hier is de finish van de 20 kilometer. Maar ja, dat betekent dat er een splitsing gemaakt is bovenop de brug hier in het dorp. Met een pijltje 80, 110 linksaf, 20 kilometer finish rechtsaf. Kijk, daar komt nog iemand binnen. Mag ik u even vragen, live Slogo Radio, u deelt de medailles uit. Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat dat? Wat is uw naam allereerst? Mijn naam is Arna de Widder, ik ben de secretaris van de omloop. Mooi, u staat met een hele handvol van die medailles. Ja. Alle mensen die 20 kilometer lopen, die krijgen dat? Iedereen die krijgt dat, ja. Ja. We hebben er 500, ik denk dat we ze zo allemaal kwijt zijn. Stemming is uitstekend, kijkt u maar achter u ziet het. Alles is hier goed georganiseerd. De verlichting, de routebewijzering, dat staat ook heel goed aangegeven dit jaar. Nee, we gaan elk jaar een stapje hoger en het loopt tot op dit moment uitstekend allemaal. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Faut remettre de sa peau, oublié qu'on fut avant. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. things are logical. But if there's a God above, then can it be that love was just another sentiment? Mooie muziek van Joe Jackson, een Sentimental Thing. En daarvoor Vanessa Paradis, een Semo Sample. Zometeen, een cursus voor eenzame jongeren. Maar eerst Olivia Newton-John. Hard to understand. Have You Never Been Mellow van Olivia Newton-John. Ook onder jongeren komt eenzaamheid voor en daarvoor is er nu een workshop. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een cursus voor eenzame jongeren. En wie gaat die cursus geven? Dat is Wesley van Eyck. Hij helpt mensen met vrienden te maken. Is dat nodig? Nou, dat ga ik aan hem vragen, want dat willen we wel meer van weten. Wesley, welkom. Dankjewel. Ja, een cursus voor eenzame jongeren. Hoeveel jongeren zijn er eenzaam? Ik denk dat het er meer zijn dan je denkt. Ja? Ja, want we hebben het altijd over eenzame ouderen, toch? Ja, dat hoor je vaker. Maar ik denk dat, dat er minstens... Minstens drie kwart net zoveel jongeren zijn. Ja, maar heb je daar ervaring mee dan? Ja, ik heb afgelopen jaren al meerdere jongeren geholpen die naar mij toegekomen zijn. En dat was gewoon omdat ze mij op straat zagen en dachten van... hoe stap je zo makkelijk op mensen af die je niet kent? En mm-hmm. Ja, hoe kom je aan zulke coole vrienden eigenlijk? Nee, ja, je was zelf niet zo'n eenzame jongere dus. Nou, ik was wel een gefrustreerde jongere, als ik het zo mag noemen. En wat was de frustratie dan? Nou, toen ik begin 20 was ongeveer, had ik een aantal vriendschappen die niet goed waren voor mij. Mm-hmm. En die kostten me meer energie en dan het opleveren, zeg maar. En ik haalde er ook geen plezier meer uit. En ja, daardoor, omdat ik weet hoe frustrerend dat kan zijn, hoe kloot je dan zo kunt voelen, als ik het zo mag zeggen... Mm-hmm. Ja, daarom weet ik wat het is om ingezeten te hebben in zo'n frustratie. En daar wil ik mensen ook helpen hiermee. Ja, en er waren er meer die dat waren. En die wil je dus helpen met een cursus, zelfs een workshop en een cursus, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, de workshop is inderdaad om de basis te leren en mensen gelijk op gang te helpen. En hoe ga je dat dan doen? Want dan kan je zeggen, ja, je moet op mensen afstappen als je eenzaam bent. En dan, maar ja, dat doe je niet zomaar natuurlijk als je een beetje verlegen bent. Of anderszins dingen hebt die niet zo makkelijk zijn. Wat ik met name in die workshops doe, is ik maak het heel interactief. Mm-hmm. Ik vraag ook aan iedereen die binnenkomt, wat is jouw reden om hier vanavond te zijn? En welk antwoord wil jij meekrijgen voordat je de deur uitloopt? En omdat ik mensen ook laat meedoen en laat voelen hoe het kan zijn als je een leuk gesprek hebt en hoe je dan vervolgens een goed gesprek afsluit, daar worden ze ook meer zelfverzekerder door. En dan weten ze ook wat ze moeten doen als ze in de praktijk een keer iemand tegenkomen met alledaagse dingen. Dus het is een hele praktische cursus eigenlijk. Ja, zeker waar. Je hebt er al een gegeven, kort geleden, bij het Erasmus Center. Ja, het Erasmus Center for Entrepreneurship, klopt. Ja. Ja. En hoe ging dat? Van mijn kant, ik vond het ontzettend leuk. En ik vond het ik vond het waanzinnig dat ik deze jongeren heb kunnen helpen. Mm-hmm. En aan het einde van de workshops waren de jongeren zelfs zo enthousiast dat er was ook een filmploeg van RTV Rijnmond bij. Yeah. Dat ze zo enthousiast waren dat ze er zelf op camera iets over gezegd hebben. Ja. Maar ja, dan komen ze buiten, dan lopen ze naar buiten en dan staan ze weer in de boze buitenwereld. Ja, klopt. Nou, ik heb ze dus dingen laten oefenen die ze gelijk kunnen toepassen. Mm-hmm. En ik heb ze ook uitgedaagd om na de cursus gelijk wat je geleerd hebt in actie te brengen. Ja. En als ze ergens tegenaan lopen, dat ze dat ook gelijk, dan kunnen ze mij ook nog gewoon bereiken, zeg maar. Je geeft nog nazorg. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat denk ik ook wat dat heel belangrijk is. Dat is in ieder geval een succes geweest. Want je hebt dingen teruggekeerd en denk, ja, daar doe ik het voor. Ga je daarmee door? Ja, zeker weten. Op 4 september, op woensdagavond om 6 uur... hebben wij nog een workshop Vrienden maken. Ja. En de gratis tickets daarvan, die worden online gezet. Oké, en waar moeten mensen zijn die daar online iets mee willen doen? Hoemaakjevrienden.nl. Doe je dat helemaal alleen eigenlijk? Nou, nooit helemaal alleen, zeg maar. Ik heb wel mensen om me heen verzameld die mij kunnen helpen als het nodig is, om het zo te zeggen. Maar de workshop zelf geef ik wel alleen. Ja. Maar er zijn andere mensen in de buurt die... En elke keer, want het was een eerste experiment, elke keer wordt het natuurlijk ook een beetje beter. Want je leert ook zelf weer bij. Ja, zeker weten. Ja, dit is echt... we worden iedere workshop beter, om het zo te zeggen. Nou, dat is mooi. Dan zijn er misschien mensen die denken, dan wacht ik nog even, dan heb ik nog een betere workshop. Maar als je 4 september al mee wil, dan kijk je even op hoemaakjevrienden.nl en dan kom je het allemaal tegen wat Wesley van Eyck bedacht heeft om mensen te helpen vrienden te maken. Ik dank je wel voor het gesprek, Wesley. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. My head is hanging heavy with the thoughts of him in mind. To sacrilege for us to take advantage of the blind. So tell before you come to me from out of yonder skies. A man's a man who looks a man right between the eyes. To him, I don't think he could beat. Please don't ask me how I know. I've just been up that street, and all the people living there have been silenced by their own lies. A man's a man who looks a man right between the eyes. One love wasn't real. But the age of truth will soon appear. Aquarius arrives. A man's a man who looks a man right between the eyes. Muziek uit de jaren 70 van Graham Nash en Right Between the Eyes. En daarvoor nieuw van Marlijn is Vanaf Hier. Rotterdam The Hague Airport blijft maar in het nieuws komen. Het ene moment moet het krimpen en dan weer omdat er mogelijk toch meer vluchten gaan komen. Herman de Bruin. De provincie Zuid-Holland gaat meer ruimte bieden voor vluchten naar Rotterdam Airport. Of iedereen daar zo blij mee is, dat is de vraag. Maar hoe het precies zit, ga ik vragen aan Berend Potjereis, de beoogd gedeputeerde van Zuid-Holland namens GroenLinks. Zo moet ik het zeggen, Berend. Ja, hoe zit dat in elkaar? Want dat staat in het coalitieakkoord dat er meer vluchten moeten komen Rotterdam Airport. En er is een club mensen die zegt het moet minder worden. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Nou, er staat in het coalitieakkoord helemaal niet dat er meer vluchten komen. Sterker nog, er staat dat we de overlast voor omwonenden willen beperken. Oh, dat is een ander verhaal. Maar dan hebben we hier een ander verhaal. En hoe gaan jullie dat doen, de geluidsoverlast en het vliegverkeer overlast en geluid te beperken? Nou, wij als provincie hebben wij een belangrijke adviesrol. Hè. De vorige minister heeft gezegd van dat zij bestuurlijk draagvlak of draagvlak in de regio heel belangrijk vindt. En dat ze dus graag ook bestuurlijk advies wil. De provincie is daar een belangrijke speler in, samen met de gemeente Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Die vormen samen de bestuurlijke regioraad van Rotterdam Airport. En die geven samen een advies aan de minister. Mm-hmm. En wij hebben dus gezegd in het coalitieakkoord afgesproken dat wij adviseren om de geluidsruimte van Rotterdam Airport niet uit te breiden. En dat dit huidige geluidsruimte echt maximum is. Ja, en dat betekent dat er niet meer vliegtuigen komen, maar misschien wel minder. Of ook dat niet? Wat ons betreft zouden er minder mogen. En wij zeggen ook in het coalitieakkoord hebben we ook afgesproken dat we ons inzetten voor het terugdringen van het aantal nachtvluchten. Omdat met name de nachtvluchten mensen natuurlijk uit hun slaap halen. En die het meest vervelend zijn. Dus dat is de inzet in het coalitieakkoord. En daarbij, we hebben meer luchtvaart dan alleen de Rotterdam Airport, willen we alle luchtvaart in Zuid-Holland zoveel mogelijk de hinder beperken. Ja, maar dan is er ook nog een punt dat je een nieuwe plaats zoekt voor de helihaven, omdat die uit Rotterdam weg zou moeten om meer vluchten, maar dat zeg ik dan heel voorzichtig, meer vluchten te kunnen faciliteren. Nee, daar staat ook van dat we de overlast van de omwonenden willen verminderen en daarom bij het Rijk aandringen op een extra helihaven. En dat is dus bij het Rijk, omdat het niet binnen Zuid-Holland, daar is onderzoek naar geweest. Er was geen ruimte om een extra helihaven te realiseren, dus dat zou dan buiten Zuid-Holland moeten gebeuren. Oké, en dat betekent dat maar die helihaven ligt nu in Rotterdam, bij Rotterdam Airport, hè, op het terrein van Rotterdam Airport. Ja. En die zou dan ergens anders moeten komen, maar daar is nog niet over beslist. Maar dat doen jullie ook niet, dat is landelijk, denk ik. Ja, dus het Rijk, er zijn nu vijf helihavens, zeg maar, voor traumavluchten, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. We hebben dus aan het Rijk, is al gevraagd door de huidige coalitie, om er een zesde bij te krijgen. Ja, ja. Dat betekent dus niet dat die van Rotterdam verdwijnt, maar dat die in deel minder hoeft te vliegen. Ja, precies, want dat scheelt ook weer in de geluidsoverlast. En daar focussen jullie eigenlijk op dat die geluidsoverlast voor de omwonenden minder wordt. Ja, dat is de focus in het coalitieakkoord. Ja, dat is wat jullie willen. Nou, daar is de voorzitter van bewoners tegen vliegtuigoverlast, de BTV, het nog niet helemaal mee eens. Hij vindt het een open eind en hij zegt, nou, ik moet afwachten wat dat wordt. Ja, nou ja, dat staat er natuurlijk vrij. Het is niet, er staat niet heel hard hoeveel het minder wordt. Uh-huh. Hoeveel de overlast minder wordt. En als er minder helikopters gaan vliegen. Hè, want dat is nog maar de vraag. Hè, of de helihaven bijkomt. Maar hoeveel daarvan. Of die hele geluidsruimte die vrijvalt. Of die helemaal aan de bewoners wordt toegewezen. Of maar gedeeltelijk. Mm-hmm. Ja, jullie hebben daar een beperkte rol in als provincie. Want het lijkt nu wel of de luisteraars denken. Nou, dat gaan ze even regelen bij de provincie. Dat kan natuurlijk niet. Dat wordt door de landelijke overheid gedaan. Hè? Ja, uiteindelijk is Rotterdam-Wiek Airport al inderdaad een landelijke valt onder het landelijk gezag, om het zo maar te zeggen, rijksbevoegdheid. Waarbij wij een adviserende rol hebben samen met die drie gemeenten. Duidelijk. Ja, dan laten we het even hierbij en horen we wel hoe het met Rotterdam Airport verder gaat. En jullie als provincie gaan gewoon binnenkort aan de slag om het allemaal voor die komende, nou, 3,5 jaar nog ongeveer, hè, te regelen. En ja, dan horen wij wel wat het gaat worden. Berend Potje, beoogd gedeputeerde van Zuid-Holland namens GroenLinks. Dank voor het gesprek. Heel veel succes en ook een leuke installatie. Misschien is dat ook wel aardig. Dit is De Late Avond. fade well if you let them steal your heart. And people will always make a lover feel a fool. But you, I loved you. We could have shown them all. Het is weer treurig in liefdeland. Eerst Kissing a Fool van George Michael en daarvoor Amy Winehouse. En Love is a Losing Game. En dat was de late avond van dinsdag 3 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. David Bowie heeft het laatste woord. Fijne nacht. No place.